1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het KNMI heeft voor het noorden van het land code oranje afgegeven wegens zeer zware windstoten. Die waarschuwing geldt tot 2 uur vannacht. In de rest van het land geldt code geel. Op verschillende plaatsen veroorzaakt storm Henk schade en overlast. Zo zijn in Zeeland bomen omgewaaid en op wegen terechtgekomen. In Zaandam is de gevel van een houten pand losgekomen en in Bergen-op-Zoom waaiden pannen van het dak. Ook het openbaar vervoer heeft last van storm Henk. In Amsterdam rijden sommige trams en bussen niet. De Amerikaanse oud-president Donald Trump gaat in beroep tegen zijn uitsluiting van de voorverkiezingen in Maine. Dat zeggen zijn advocaten. Trump mag in Maine niet deelnemen aan de voorverkiezingen vanwege zijn rol in de Capitoolbestorming in 2021. Volgens de advocaten is de toezichthouder in Maine als democraat bevooroordeeld en is er onbetrouwbaar bewijs over Trumps rol in de bestorming. Eerder sloot het Hoge Rechtshof van Colorado Trump uit van deelname. Naar verwachting wordt ook dat besluit aangevochten. De Libanese premier Najib Mikati noemt de aanval op het vermoedelijke Hamas-kantoor een nieuwe Israëlische misdaad. Bij de aanval in de hoofdstad Beirut kwamen 4 mensen om, waaronder een van de oprichters van de militaire tak van Hamas. Zowel Hamas als Hezbollah bevestigden zijn dood. Israël heeft de verantwoordelijkheid niet opgeëist, maar zegt dat het duidelijk geen aanval was tegen Libanon. Volgens een adviseur van premier Netanyahu was het een precisieaanval op de leiding van Hamas. De voorzitter van de Amerikaanse topuniversiteit Harvard, Claudine Gay, treedt af. Ze kreeg veel kritiek. Ze zou niet voldoende hebben opgetreden tegen antisemitisme op de campus. Met ruim 6 maanden is Gay de kortst zittende voorzitter van Harvard ooit. Het weer. Het waait dus flink vanuit het zuidwesten. De wind is boven land krachtig en aan zee stormachtig bij een graad of 9. Morgen ook buien, lokaal met onweer. En dan wordt het ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Een wielrenner heeft altijd een verhaal. Het is geen eerlijke vraag, omdat je ook geen eerlijk antwoord kunt verwachten. Topsport is nu eenmaal per definitie oneerlijk. En laatst nog kreeg ik een appje van een collega. Wat zijn we toen stom geweest, hè? Schreef hij. Dit is de hartslag van Gio Lippens, sportverslaggever bij de NOS, schrijver. We deden in 2018 samen live verslag van de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Voor mij de allereerste keer op de Spelen, voor hem de zoveelste. Al die zomerspelen, die winterspelen, al die toeretappes, wielerrondes, valpartijen, dopingschandalen, voetbalwedstrijden, schaatsritten die aan hem zijn voorbijgetrokken. Terwijl hij aan de zijlijn stond, op de perstribune zat, bij de finish of in de kleedkamers wachtte, achterop de motor zat of in een hokje bij de NOS. Daar komt een einde aan, want volgende maand gaat hij met pensioen. Na 35 jaar. Dus we blikken terug, maar ook vooruit. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Giel, fijn dat je er bent. Ja, heel erg leuk. Nou, je bent bezig met je afscheidstournee. Is dat confronterend? Is het alleen maar leuk? Is het... Het is eigenlijk alleen maar leuk. Ja. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik van tevoren, toen ik bedacht om te stoppen, en dat heb ik echt in 24 uur gewoon besloten om te stoppen. Oh. Toen zei ik nog tegen mijn vrouw van, joh, weet je, ik wil geen afscheid. Want daar hou ik helemaal niet van allerlei mensen op een receptie of wat dan ook. Nee. Ik wil eigenlijk ook helemaal geen afscheidsinterviews. Want joh, ik stop er gewoon mee. En, maar hoe kan het dat je dat zo snel hebt besloten? Ja, dat is een hele goeie. Mijn vrouw is al een aantal jaren gepensioneerd, terwijl ze 7 jaar jonger is dan ik. Maar die had de mazzel dat ze werkte bij een grote bank. En daar met een prettige manier kon ze eruit. En zij doet inmiddels heel veel vrijwilligerswerk. Ze geeft taalles aan Syriërs en aan Jemenieten. Dus asielzoekers, mensen die nog geen status hebben. Mm. En allerlei andere dingen. Dus hij amuseert zich wel. Maar goed, ik had ook altijd zoiets van, maar het lijkt me ook wel aardig op een gegeven moment om te stoppen en dan ook echt samen gestopt te zijn en dan leuke dingen te gaan doen. Reizen, wat we heel graag doen. Doen we ook veel trouwens. Lekker uit gaan eten, lekker naar theater, naar de bioscoop. We hebben 4 kleinkinderen inmiddels. Kortom, dat leven dus. En toen had ik een keer een gesprek met het pensioenfonds van de Omroep, waarin gewoon eens even vooruitgekeken werd naar het pensioen dat voor mij in 2025 eigenlijk pas zou ingaan. Op mijn AOW-datum. En toen werd ineens, lieten ze daar iets vallen. Ja, je kunt natuurlijk ook eerder stoppen. En toen zei ik, nee, dat hoeft helemaal niet. Want 2025 is voor mij een beetje die magische datum. Nee, dan ga ik nog 1 keer de Olympische Spelen doen, enzovoort. Maar toen kwam mijn vrouw thuis van de les. En toen zeg ik tegen haar, zullen we eventjes gaan praten over hoe we de komende jaren gaan aanpakken? Ik zeg, joh, ik besef nu ook in één keer dat ik ook makkelijk een jaartje eerder met pensioen kan gaan. Want ja, als je zoveel jaren pensioen hebt opgebouwd financieel, is dat ook geen al te grote drempel meer. Ja, en toen was ik er eigenlijk, dat gesprek waren we in een uur waren we eruit. Toen heb ik gezegd, denk er nog even over. Ik bel nog even met mijn hoofdredactie, mijn nieuwe hoofdredactie. Ik bel nog even met de mensen met wie ik werk. En toen wist ik het zeker van, ik stop. En hoe lang geleden was dat? Dat is een maandje of, nou, misschien wel twee geleden. Dus beetje. Dan eigenlijk heb je ook al een aantal laatste keren gehad, zonder dat je wist dat het de laatste keren waren. En dat vind ik nou net zo dat lekker. Dat is fijn. Dat is eigenlijk een beetje wat ik ook net zei over afscheid en een afscheidsinterview en allemaal dat soort dingen. Ja. Eigenlijk het lekkerste wat ik vind is op een gegeven moment gewoon te zeggen, oké, klaar, deur dicht en weg en verder. Dat is een beetje ook het motto van mijn leven altijd. Van, weet je, er gebeuren dingen in je leven en dan stap je dan daaruit of eroverheen. En dan ga je gewoon weer verder. En zo beschouw ik dit ook, hè. Als misschien wel de vierde fase in mijn leven. En zijn er dan toch nog wel momenten dat je denkt, och, wat heb ik gedaan? Nee, dat heb ik geen seconde meer gedacht. Sterker nog, ik ben op een gegeven moment mijn agenda, want ik ben altijd erg conscientieus met wielerkalenders. Ik heb jarenlang eigenlijk de laatste jaren echt alleen maar wielrennen gedaan en veldrijden en marathonschaatsen. Dus wat je doet, is een heel jaar al plannen in de agenda, lekker elektronisch, alle koersen erin zetten, van de Tour, alle etappes, hoe lang zijn ze, waar komen ze aan. En die ben ik er allemaal één voor één weer gaan uitgooien. En dat gaf echt een heel fijn gevoel. Dat was heel gek. En toen kwam ik er ineens achter. Oh ja, de Amstel Gold Race. Oh ja, daar staat ook nog jubileumconcert Barbara. Ze zingt in een koor, mijn vrouw. En die hadden een jubileumconcert. Ja, daar kon ik niet naartoe. Zoals ik in mijn hele leven eigenlijk voortdurend dingen heb moeten afzeggen in de privésfeer. Omdat je voor je werk ergens moet zijn. En toen dacht ik echt, oh wat heerlijk. Ik hoef dus de Amstel Gold Race niet meer te doen. En ik kan dus gewoon naar dat concert. Nou, dat gevoel. Want ik zeg het in mijn introductie van al die zomerspelen, al die winterspelen, al die etappes, voelt het ook als heel veel, van dat je heel veel aan je voorbij hebt zien komen? Ja, zeker. Maar dan in positieve zin. Hè. Dus niet als een berg, een rijstenbreiberg, maar veel meer als, wow, ik heb best wel heel veel vanaf, nou laten we zeggen, 19... Ja, wat was het? 87. Toen kwam ik bij een krant, kwam ik bij het AD te werken vanuit de regionale kranten waar ik werkte. En toen ging ik in één keer naar het buitenland voor evenementen. WK Atletiek, WK Indoor Atletiek, Olympische Spelen in 88 in Seoul. Ja, toen opende die wereld zich in één keer voor mij. En ja, dat is eigenlijk voorbij gevlogen. En ik leefde eerlijk gezegd wel echt van evenement naar evenement. En vooral in het wielrennen. Ik heb jarenlang atletiek gedaan, natuurlijk ook met seizoenen. Maar het wielrennen is natuurlijk helemaal een seizoensding, een seizoenssport. Dus echt de klassiekers in het voorjaar. De grote ronden met de Giro, de Tour, de Vuelta, dan het WK. En zo bouwde zo'n seizoen zich altijd op. En dat vond ik altijd heel erg leuk om te doen. En dat valt gewoon nu weg. En heb je nooit halverwege al die jaren het gevoel gehad van, nou, misschien is dit een goed moment om te stoppen? Ik ben ooit gestopt met sportverslaggeving. Toen ik een jaartje hoofdredacteur ben geweest van Studio Sport. Toen werd ik gevraagd om in het management te komen. Nou ja, en ik dacht zoiets, ja, die kans, dat was ook weer dat enthousiasme van die kans, die kan ik gewoon niet aan me voorbij laten gaan. Ook al heb ik er misschien straks spijt van, maar ik heb veel grotere spijt als ik nee zeg. En ik heb nooit geweten van, wat was dat? Dus dat heb ik toen een jaar gedaan. Daarna ben ik nog 3 jaar hoofdredacteur geweest van een afdeling binnen de NOS. Teletext en internet, dat werd online. Nou, dat was ook hartstikke leuk om te doen. Maar na 4 jaar in totaal in het management heb ik echt gevraagd aan mijn directie van, mag ik alsjeblieft weer buiten spelen? Want dat miste ik. En daarom wist ik ook heel goed eigenlijk, zeker in die tweede fase, dus nadat ik weer van het management terugkwam, waarom ik dit deed en waarom ik het zo ontzettend leuk vond om altijd maar weer naar evenementen te gaan en ja, de andere wereld te zien. Natuurlijk voor een buitenstaander klinkt het allemaal geweldig. Van, je gaat naar al die sportevenementen toe, je bent daar overal. En wat is het minst leuke? Soms het wachten. Ik heb jarenlang atletiek verslagen. In geweldige jaren. Hè. Nu zijn die atletiek jaren ook weer geweldig. Met Femke Bol en noem ze allemaal maar op. Maar dat had je, ja, toen natuurlijk had je ook absolute toppers. Hè. Ik zit te denken aan Elva Lange. Die Olympische 800 meter die heb ik meegemaakt in Barcelona. Stella Jongmans had je toen. Je had heel veel goede atleten. Middenafstandsatleten vooral. Maar ja, heel vaak had je afspraken met Edwin Moses bijvoorbeeld, ik weet niet of mensen die nog kennen. Geweldige hordenloper, 400 meter hordenloper. Was een godheid. Had ik in Parijs, in Concorde Lafayette, een enorm hotel, een afspraak mee. Nou, daar heb ik denk wel 3 uur beneden in de lobby zitten wachten voordat het uiteindelijk, voordat ik naar boven mocht met de lift en op zijn kamer een interview mocht doen. Dus ja, het is inderdaad heel veel wachten. Het lijkt heel dynamisch. Er zit natuurlijk ook best wel veel dynamiek in. Maar uiteindelijk inderdaad bestaat het leven voor het grootste gedeelte uit wachten. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Gio Lippens en dit zijn de enkele reacties die je krijgt op social media. Prachtig commentaar van Gio Lippens. Kippenvel. Surplace is zeer vlot geschreven, zonder veel overbodige informatie en kan ook voor niet-koersliefhebbers interessant zijn. Niet meer aan denken is een verhaal dat indrukwekkend en menselijk aan doet. Lippens schrijfstijl is daarbij sober. Hij maakt het niet mooier dan het is en gebruikt niet meer woorden dan noodzakelijk. Dank voor de geweldige Tour de France verslaggeving. Ik heb er weer van genoten, vakman. Ik werk nu 30 jaar in de taxi. Verheugde mij altijd op radio, Tour de France en vooral op uw verslagen Gio Lippens. Bedankt en een mooi pensioen. Gio Lippens stopt. Vakman. Vooral een hele lieve man. Gio Lippens met pensioen. Het is hem zeer gegund, maar man, ik ga zijn commentaar wel missen, zeg. Gio Lippens stopt. Vakman. Vooral een hele lieve man. Hashtag Gio Lippens. Sjonge. Je naam wordt een beetje op zijn Italiaans uitgesproken. Ja, geweldig, hè? Google, hè? Ja, Google. Mooi is dat. Ja, veel dank, hè? Ja, ja, als het tv was geweest, zouden mensen kunnen zien dat ik een beetje geblozen. Want ja, nee, maar daar voel ik me altijd best wel een beetje, ja, niet gegeneerd onder, maar wel zo'n jongens. Ja, maar je zit natuurlijk in die herinnering van zoveel mensen, ja, van zoveel jaren. Ja, als stem, hè? Als stem, dat is het grappige, hè? Dat is natuurlijk ook het verschil met tv. Ik heb natuurlijk ook wel eens wat op tv gedaan. Ik heb natuurlijk heel veel tv-collega's gehad, ook in de sporten die ik deed. En dan zag ik toch altijd wel waarom het zo fijn was om radio te doen. Dat je dus niet constant door allerlei mensen op straat wordt aangesproken, in positieve of negatieve zin. Mm. Ja, en ik heb de mazzel, hè, dat inderdaad de meningen nog wel vrij positief zijn. Dus er zullen ook best wel mensen zijn die denken van, oh, eindelijk, hij kapt ermee, maar... Nou ja, we hebben wel echt ons best gedaan, konden echt gewoon geen negatieve dingen vinden. Dus blijkbaar heb je wel een stijl waarbij je niet op de irritatie van mensen zit. Nee, ja, dat is niet bewust. Ik bedoel, dat overkomt je, denk ik. En dat is wel grappig, ik word af en toe wel aan mijn stem herkend. Ik was een keer heel ver weg, zaten we ergens in de woestijn in Oman, God beter het, in een of ander hotel. En er zat een man naast me en ik stootte mijn vrouw zo aan. We zaten bij het ontbijt. Volgens mij Nederlanders. Want dat zie je gewoon. Ja. Maar die zat gewoon ver genoeg van ons af om hem niet te kunnen horen. En op een gegeven moment, meneer, mag ik wat vragen? Ken ik u ergens van? Ja, en dan ga ik niet zeggen meteen van, ja, nee, natuurlijk. Ik bedoel, dus, ja, nou ja, dat hangt er helemaal vanaf. Zijn we misschien collega's? Ik zeg, nou, dat hangt er vanaf wat u doet. En, ja. Nou, dus het werd een beetje flauw uiteindelijk. En op een gegeven moment zeg ik, misschien iets met wielrennen? En nou, toen wist hij het. En hij had het puur op de stem. Dus dat vond ik wel grappig. Ja, mooi is dat. Ja. Ja. Luister je jezelf wel eens terug van heel veel jaren geleden? Ja. En wat hoor je dan voor verschil? Jong, nog meer staccato, nog meer, ja, wat hoger in de stem. Dat is wel grappig. Ik heb wel wat atletiek commentaar de laatste tijd teruggehoord. Uit de tijd, zeg maar. Dus dat ik daar... En dan dat denk ik ook, god ja, dat was ik ook. Hoe zou je je eigen stijl omschrijven van verslaggeving? Enthousiast. Ik vind wel kijk, een commentator is in eerste instantie gewoon journalist. Dus je moet wel altijd gewoon ook journalistiek bezig zijn. En schreeuwen om het schreeuwen. Of alleen maar la, weet ik veel wat er allemaal nog meer roepen. Dat is mijn stijl niet. Ja, dus ik vind, je moet wel een verhaal vertellen. En ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En daar zit wel een portie enthousiasme in. En ook wel een portie inleving op het moment dat er iets gebeurt. Ja, wat eigenlijk niet zo mooi is. Want ja, sport is natuurlijk niet altijd leuk. He, dus valpartijen, dopingaffaires. Ik heb al collega's gehad in het verleden die zeiden dan van, ja, ik ben wielerverslaggever, ik ben geen dopingverslaggever. Terwijl ik altijd dacht, nee, je bent journalist. En een journalist hoort ook die kant van het spectrum te zien. Dus ja, probeer wel altijd mijn verhaal gewoon zo helder mogelijk te vertellen. Je las ook in het begin op van, een wielrenner heeft altijd een verhaal. Is dat ook waar je liefde voor wielrennen vandaan komt? Ja. Ja, weet je, ik probeer dat wel eens uit te leggen, gewoon om een vergelijking te maken met voetbal. En ik ben een enorme voetballiefhebber. En ik vind voetballers ook echt, ik bedoel, ik ben de laatste die zal zeggen, voetballers, die zijn niet interessant. Maar wat een voetballer doet, dat zie je vanaf de tribune. Je ziet alles. je vraagt een voetballer na de wedstrijd, nou, hoe was je wedstrijd? Dan zal hij zeggen, nou, ik heb een assist gegeven, ik heb een doelpunt gemaakt. En oh ja, het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. Dus het belangrijkste is dat ik belangrijk was voor het team. Ja, die verhalen, die ken ik langzamerhand wel. Maar dat komt omdat iedereen alles ziet. Maar bij het wielrennen, en zeker het wielrennen op de weg, daar zie je heel veel niet. Dus als je een wielrenner vraagt, hoe was jouw koers vandaag? Ja, dan komt er een verhaal uit die bij de een totaal anders kan zijn dan bij de renner die naast hem staat na die finish. En dat vind ik zo mooi. Eigenlijk is het wielrennen misschien de laatste jaren, de laatste tientallen jaren, al te goed in beeld gebracht op tv. Met al die camera's, met tegenwoordig die cameraatjes onder de zadels, met helikopter erboven. Vroeger was het natuurlijk helemaal. Dan wist je gewoon niet wat er gebeurd was op die klim. En hoe dat nou allemaal gelopen was. Of waarom iemand gevallen was. Of... En had je een belangrijkere rol nog als commentator? Kijk, vroeger Theo Komen, hè, wat natuurlijk voor heel veel mensen gewoon het icoon is van vroeger. Ja, die was ook een icoon, omdat tv toen nog niet dominant was. Dus Theo Komen kon het verhaal zo mooi maken als hij zelf wilde. Nou, ik weet dat ik dat ooit eens een keer in mijn allereerste tour op de motor in 96... dat ik iets te enthousiast werd. En dat Ferry de Groot, dat was toen mijn regisseur, aan de andere kant is van de lijn. En die riep in mijn koptelefoon, hey Lipjes, we kijken allemaal mee hoor. Zo van, joh, doe nou maar rustig aan. En weet, maak het nou maar niet te interessant. Dus je moet ook wel zakelijk verslag kunnen doen. Want je noemde net al doping. Daar refereert ook je tweede quote aan. Het is geen eerlijke vraag, omdat je ook geen eerlijk antwoord kunt verwachten. Was naar aanleiding van een artikel waarin je de vraag kreeg van, moet je nou altijd aan een wielrenner vragen, heb je wel of geen doping gebruikt? Ja, ik vind dus in principe van niet. Ik vind wel dat je het moet vragen op het moment dat het relevant is. Of dat er bijvoorbeeld echt het verhaal erom draait. En dat je gewoon wil weten van, joh, maar hoe zat dat nou in die tijd? Maar ik heb bijvoorbeeld na die affaire Armstrong waren er heel veel collega's en ook wel veel luisteraars die tegen mij zeiden van, vind je het nog wel leuk? En hoe kun jij nu nog verslag doen van een sport waarvan je weet dat het eigenlijk voor een deel bedrog is? En ik ben er wel heel, heel goed over gaan nadenken. En toen ben ik er wel achter gekomen. Kijk, ik vind A, het spelletje, en dat is net als met voetbal. Bij voetbal kun je ook allerlei negatieve kanten eraan hangen met het geld en met de schwalbes en met de aanstellerij in het veld. Maar uiteindelijk is het spelletje prachtig. En het wielrennen is ook een mooi spelletje. En uiteindelijk gaat het toch om wie van die 180 man er als eerste over die streep komt. En zeker in die EPO-jaren kun je ervan uitgaan dat 80-90% van het peloton iets gebruikte. Ja, dan heb je dus ook wel weer, en dat vind ik ook weer met Armstrong, dat het weer de beste onder gelijken is. Mm-hmm. Dus ik ben erover gaan nadenken en ben toen, nee, ik hou veel te veel van die sport om het niet meer leuk te vinden. Maar ik steek voor geen enkele wielrenner meer mijn hand in het vuur, überhaupt voor geen enkele sporter. Ik bedoel, zo goed als je in de kunstwereld of wat dan ook mensen hebt die ook versterkende middelen nodig hebben om een goed boek te kunnen schrijven of om een mooi lied te kunnen maken. Maar heeft het afgedaan aan je liefde voor sport? Nee. En dat blijkt gewoon dus dat ik toch in het algemeen gewoon veel te veel van sport in het algemeen hou. En dat ik de affaires niet op de koop toeneem, maar dat ik de affaires wel journalistiek wil bekijken, dus wel erover praat. En met name in die Armstrong-tijd veel op tv ook geduid en zo uitgelegd van wat er nou precies aan de hand was. Ik heb ook met renners in die tijd gesproken dat ik tegen ze zei, ik verwacht van jou geen bekentenis. Dus ik ga niet aan je vragen, wat heb jij allemaal genomen? Maar leg mij uit hoe het systeem werkte. Hoe ging dat in zo'n ploeg? En er zijn een paar renners geweest die dat gedaan hebben, waardoor ik veel beter beslagen ten ijs kwam, zeg maar, op het moment dat ik kon gaan vertellen van wat er nou echt aan de hand was in dat peloton. En dat het bijna een onontkoombaarheid was, omdat het eenmaal in werking was gezet. En wielrenners echt voor de keus gesteld werden van, stop je nu met je sport? Of ga je door, maar pak je ook EPO, want dan kun je mee. En als je geen EPO pakt, dan is de keuze simpel. Dan ben je niet meer goed genoeg en dan moet je stoppen. Nou, dat vind ik nogal een dilemma. En ik ben ook eerlijk genoeg om dan te zeggen, nou, ik zou het nog niet geweten hebben wat ik zelf zou hebben gedaan als sporter. Ik denk, als dat je enige, als dat je kwaliteit is en je talent, en je weet, dit is hetgene waar ik altijd van gedroomd heb. Ja, en dan word je voor de keus gesteld, neem je wel of geen pilletje of bloedtransfusie of zo. Nou, ik durf niet voor mezelf in te staan. Dus je bent het ook gaan zien als gewoon een onderdeel wat erbij is gaan horen. Ja, wat erbij is gaan horen en wat gelukkig, daar ben ik wel van overtuigd, op dit moment een stuk minder is, en dan praat ik echt puur over het wielrennen, dan dat het in die jaren 90 was en de jaren 80. Gewoon de echte jaren dat EPO-gebruik gemeengoed was. Ik denk nu dat de wielenwereld zelf verstandig, die hebben een soort zelfreinigende werking gehad. En ze zijn zelf strenger erop geworden, omdat ze ook wel snapten dat ze daarmee de sport naar de vaantjes hielpen. Dat zie ik wel gebeuren. En ik vind dit een veel fijnere periode dan die periode van toen. Ik kan me herinneren, in de Tour, Ricardo Rico. Dat was een Italiaan. En ja, die vloog echt op een gegeven moment in twee etappes. Dat hij zelfs op het vlakke sneller was dan een complete groep met allemaal toppers achter hem. Hè, tussen twee bergen in. En dat ik toen zei, ja, dat is ongelooflijk. Ja, inderdaad. Het was ook echt ongelooflijk. En dan word je later wel met je neus op de feiten gedrukt. Ja, lijkt me toch wel lastig. Want je hebt dan verslag daarvan gedaan. En dan ga je natuurlijk toch terugdenken aan van, wat heb ik toen ook weer over hem gezegd? Ja, nou, ongelooflijk. En ja, dan kan ik achteraf natuurlijk met een grap zeggen van, zie je wel dat ik gelijk had. Het was ongelooflijk. Ja. Maar ik bedoelde toen op dat moment niet echt ongeloofwaardig. Dat kwam pas later. Ja. Maar op het moment dat je dan te horen krijgt, ja, Rico is op zijn hotelkamer opgepakt en de politie loopt nu met zakken naar buiten, zoals we dat ook hebben meegemaakt met Fino Kurov en ja, bij Rabobank toen. Daar zat ik echt bij, hè. Dat was in dat hotel waar Rasmussen toen min of meer 's nachts uit gevlucht is, of 's avonds laat. Ik had me laten insluiten, want op een gegeven moment kwam de politie en die gingen dat hotel, Novotel in, Mercure was het, in Po, gingen ze afsluiten voor de media en voor de buitenwereld, want ze gingen naar de kamers om een soort huiszoeking daar te doen. Maar ik zat daar met de moeder en de zus van Thomas Dekker. En ik zat daar gewoon aan een frisdrankje. Ik had net een rondje besteld voor ons drieën. En ik kende die mensen nauwelijks, maar ik had ze toevallig voor het eerst gezien. Dus ik zat daar gewoon een beetje te praten. Komt de politie aan en die vragen aan die mevrouw van, mevrouw, wat doet u hier? Ja, mijn zoon die zit bij Rabobank. Oh, nee, okay, blijf maar zitten. Maar ze dachten dat ik haar man was. Dus ik heb heel gauw mijn perskaart in mijn jasje gedaan. Zo van, oh, ik ben niet van de media. Totdat op een gegeven moment Erik Dekker voorbij kwam. En die zegt, godverdomme, wat doe jij hier? Ja. Dat was uren later. Toen heb ik zelfs nog in de uitzending gezeten bij Mart Smeets in de avondetappe, telefonisch, om te vertellen hoe die sfeer daar binnen in dat hotel was. Terwijl aan de buitenkant, ja, dat zijn toch de mooie herinneringen. Aan de buitenkant, je zag dat die glazen deur met al die camera's erachter en al die fotografen en cameramensen die maar probeerden een shot te maken van binnen. En ik zat binnen. Lijkt me toch ook wel een lastige, want kijk, als je politiek verslaggever bent, dan is het heel duidelijk, hè? Als je in nieuwsport bent, heerst ook een soort van code van wat je daar met elkaar bespreekt. Dat ga je niet naar buiten brengen. In de sportwereld is het toch wel vaak informeel. Je zit met de sporters, je drinkt misschien 's avonds een biertje na een overwinning met elkaar. Heb je daar soms voor grote dilemma's gestaan? Van, ik weet nu dingen, ga ik daar wel of niet mee naar buiten? Was dit on of off the record? Nee. Er zijn wel eens dingen tegen mij off the record verteld dat ik echt dacht bij mezelf, ja, vind ik dit nou zo belangrijk? Dat ging dus niet over doping. Mm. Maar ik heb bijvoorbeeld in de Tour van 2006... de Tour die Lendes uiteindelijk gewonnen had, maar uiteindelijk weer niet, omdat hij op doping betrapt werd. Maar toen ben ik gevallen met de motor althans. Ik zat achterop en mijn motaar viel en toen moest ik behandeld worden. En ik werd behandeld door de dokter, de ploegdokter van Rabobank. En die zei, iedere ochtend, mijn knie was kapot, iedere ochtend kom even naar de bus. Ik maak je knie weer schoon, doe er een schoon verbandje om en dan kun je weer verder die dag. Maar dan zat ik dus in die bus met inderdaad al die renners. En 2006 heb ik achteraf inderdaad wel gelezen, ook in de boeken die over die periode gaan, was er gewoon EPO in die bus. Tja. En ik zat naast een koelkastje. En ik heb wel eens gedacht, stel je nou eens voor, ik ben te goed opgevoed om er zomaar een koelkast open te trekken in zo'n bus en een colaatje eruit te halen. Maar stel nou eens voor dat ik die koelkast had opengetrokken. Ja, wat had je ermee gedaan met die info? Nou, ja, ik denk toch dat ik op dat moment echt zoiets aan de mensen daar zou hebben gevraagd. Jongens, wat is dit? Was ik waarschijnlijk met kop en kont de bus uitgegooid, denk ik. Ja. Maar dan had ik denk ik toch wel mijn journalistieke gevoel laten prevaleren, omdat dat zo groot is, zo belangrijk is. Kijk, die dingen die mensen mij wel eens off the record vertelden, dat waren dan vaak persoonlijke dingetjes. Of ik kan niet zo goed met die en die overweg, maar dan moet je verder niet. Maar dat weet je dan wel. Ja. En inderdaad, wat ik net vertelde, dus met die renners na die affaire met Armstrong, die me dan vertelden hoe het systeem werkte. Maar dat was dus, ja, daar ben ik gewoon niet door gaan vragen. Dus daar heb ik gewoon echt bewust gezegd van, ik hoef niet die bekentenis, want dat interesseert me eigenlijk ook niet. Wie wel, wie niet. Het gaat er gewoon om van wat voor systeem zat erachter. Dat vind ik veel belangrijker. Want ben je ook altijd bewust bezig geweest met een bepaalde afstand houden tot de sporters? Ja. Hoe komt dat dan tot uiting? Ja, gewoon niet op verjaardagen komen. Maar ook sowieso het contact niet zodanig laten worden dat ze je bij wijze van spreken gaan uitnodigen voor verjaardagen. Dat begon de kroeg vroeger. In? Een biertje? Nee, wel een hotelbar. Ik heb wel eens een keer na afloop van een tour, bijna na afloop voor de laatste etappe in Parijs, met een paar renners van Rabobank en wat mechaniciens en zo, een paar duveltjes gedronken. Zij ook. Want dat was de slechtste tour uit de carrière, was 1999. En toen hadden we daar een avonduitzending vandaan voor de radio. Ja, en dan zijn we daarna nog eventjes een drankje gaan drinken. En die jongens die werden ook liederlijk dronken, bij wijze van spreken. Maar die worden al dronken van twee biertjes, hè. Dus die kunnen er niet zo goed tegen, zeker niet na een tour. Ik weet dat Robbie McEwen won toen, de dag daarna won hij nog die etappe in Parijs, zonder de hulp ook maar van één ploeggenoot, want die waren allemaal helemaal klaar. Maar het grappige is, met name in atletiek. Want nou ja, atletiek, mannen, vrouwen. Dus ik was toen midden 20 toen ik daar ook naar de Olympische Spelen in Seoul ging. Ja, dan kom je nogal veel in hotels. En ook moeten ze met vrouwelijke atleten ook altijd wel zoiets van, nee, afstand houden. Want een relatie beginnen is al helemaal niet verstandig. Ja. Want ja, dat kan altijd op een gegeven moment, dat kan zich verschrikkelijk tegen je gaan keren. Ik bedoel, op een gegeven moment kun je je werk niet meer doen. Dus nee, ik heb het altijd wel op afstand gehouden. En eerlijk gezegd, ik heb goede contacten. Mensen, ja, laten we zeggen, ik vind een aantal mensen aardiger dan andere topsporters. En zij vinden mij misschien wel aardig, maar daar blijft het ook bij. Het geluid van je jeugd. Heerlijk. Oh, als ik dit hoor, weet je, dat was echt het geluid dat hoorde bij alle grote sportuitzendingen. Trouwens ook het Eurovisie Songfestival. En ik weet niet wat er nog meer was in die tijd wat uitgezonden werd. Maar dan zat je thuis voor de televisie. En er was volgens mij jaren 60 nog zwart-wit televisie. Wij woonden in Limburg. Wij ontvingen de BRT, hè, dat is de Belgische, de voorganger van de VRT, ontvingen we beter dan Nederland 1. Dus wat wij vaak deden was op de Belg afstemmen. Maar of je nou de Belg of de Nederlander of de Duitser, als er een sportevenement was, dan had je deze tune. En mijn ouders waren ook echt enorm sportliefhebber. Dus dan zaten we met z'n allen gewoon op de bank klaar. Want dan begon het. En dan was het maar afwachten, zeker in die tijd. Zijn er al beelden? Is het niet te mistig? Kun je wat zien? Hoe zijn die verbindingen? Ja, ik vond dat prachtig. Dat is wel leuk inderdaad, wat je nu beschrijft. Van die spanning. Ja. Van zijn er beelden? Dat zul je toch nu? Dat kan je niet meer voorstellen, bij Milan Sanremo en bij de Giro af en toe, omdat die er vaak wel een puinhoop van maken. Ja. Maar ja, dat heb je nu niet meer. Nu weet je gewoon van, joh, we gaan over. En je ziet meteen, pats, boom, de beelden vanuit de helikopter of vanaf de motor. En eigenlijk accepteerden we het ook niet meer. Nee. Dat er geen beelden zijn of slechte beelden. Nee, of dat je een moment geduld alstublieft. Hè. Dat werd vroeger ook nog wel eens gevraagd, want er was een storing. Dus, maar dit geluid, ja, weet je, dat was altijd een beetje die opwinding van, de wedstrijd gaat beginnen. Voetbalwedstrijden, precies zo. En heb jij zelf als kind dan herinneringen aan bepaalde verslaggevers? Ja. Die je geweldig vond? Ja, Theo Komen heb ik wel herinneringen aan. Jan Kotaar zelfs nog wel. Dat is echt wel heel lang geleden. Maar die deed dan voor tv de Tour met name. En Jean Nelissen. Jean Nelissen is voor mij ook echt meer een voorbeeld. De Bourgondier, de Limburger. Ik kom zelf ook uit Limburg. Maar de Bourgondier ten opzichte van Theo Komen. Jean was meer van het romantische verhaal, het mooie, volle verhaal. En dus dat waren wel mijn voorbeelden. En later nog mensen met wie ik gewerkt heb. Leo Driessen bijvoorbeeld. Dat vond ik ook echt een heerlijke commentator. En ineens zat ik bij Leo in de auto en reden we samen op weg naar de Tour. Want wat voor sport deed jij zelf als kind? Ik heb heel veel gedaan. Ik heb gevoetbald. Sowieso gewielrend, 2 jaar bij de junioren, bij de Wilde Bond. Dat had je toen nog in Limburg en Brabant, dus dat was niet de KNWU, maar dat was de onderbond. Had je veel wedstrijden lekker in de buurt. Ik heb nog een tijdje even gebasketbald. Heel veel dingen. Eigenlijk veel te veel dingen om ergens goed in te zijn. Was het wielrennen hetgeen waar je het meest talent voor had? Maar ik weet niet of ik heel veel talent had. Ik had wel een soort van doorzettingsvermogen. Ik zeg ook altijd van, eigenlijk, dat had ik nog wel eens willen proberen. Als ik zeg maar had doorgezet, want ik ben op een gegeven moment gaan studeren, een beetje het wenselijke verhaal. Toen in die tijd was het nog dat je ouders dan zeiden van, wat ga je doen? Ga je studeren of ga je fietsen? Studeren dan maar. Terwijl ik eigenlijk liever was gaan fietsen. Maar ik denk dat ik nooit beter dan een misschien wel goede knecht was geworden. Als ik al überhaupt zover was gekomen, hoor. Want je allereerste bijdrage op de radio, welke was atletiek. Dat? Atletiek? Ja, super gaaf. was in Kerkrade, dat weet ik nog wel. Ik was vlak daarvoor gevraagd door Siert de Vos. Die was toen commentator bij de radio. En die wilde iemand naast zich hebben. Dus die zei, bij de grote evenementen wil ik gewoon een soort co-commentator hebben. Dus ik heb nog nooit een microfoon in mijn poten gehad. Maar hij dacht dat ik het kon. En op een gegeven moment was ook meteen de eerste keer... Siert kon ergens niet naartoe. En er was een Kerkrade, er was een atletiek gala. Gewoon witte, zo, net als de Fanny Blankers Koen Games, de FBK Games of zo, in Hengelo. En met allemaal afzonderlijke nummers. Geen kampioenschap. Dus ik ging daar naartoe. Ik schrok me helemaal kapot. Er stond een producer van de NOS. Er was een PTT'er met een wagen en lijnen. Er was een technicus met een kast waarmee ik verbinding moest maken. In de studio zat Koos Postema bij Langs de Lijn. En ik zat daar dus helemaal alleen voor de radio. En ze hadden een commentaarpositie ingericht op de perstribune... naast al mijn schrijvende collega's. Dus naast de mensen van de Volkskrant en van de Telegraaf. En noem het allemaal maar op. En toen zei ik, daar ga ik echt niet zitten. Want als ik hier ga zitten en ik begin met mijn flits... en er begint iemand te lachen... of er gaat iemand een beetje dit doen, dan ben ik weg. Dus ik heb gevraagd of ze een zender hadden, zo'n loopzender. En ik ben op de middenstip gaan staan van het stadion. Er werd gelukkig niet gediscusworpen of speerwerpen was gelukkig niet aan de hand daar. En dan heb ik een 800 meter bij de mannen verslagen, gewoon vanaf het middenterrein. Dat was mijn allereerste flits. En het was ook nog een keer een hele rare avond. Het was de avond van de zanderijramp, van de SLM-ramp. Dat toestel met dat Surinaamse elftal, dat toen neerstortte. Alle voetbalwedstrijden, want het was een woensdagavond, alle voetbalwedstrijden waren eruit. Dus die uitzending die hing alleen maar van rampenverslaggeving vanuit Suriname, vanuit Amsterdam, vanuit de Bijlmer, naar mensen die daar van alles over zeiden. En ik dus als enige sportverslaggever. En er werd tegen mij gezegd door de regisseur Jaap Hofman: Gio, doe wel een beetje gepast commentaar. En ik, ja, gepast commentaar? Ik weet niet eens hoe ik gewoon commentaar moet doen. Dus het grappige was ook, ik begon ermee en ik dacht ook, joh, na een minuut dan zeggen ze stop maar en bedankt. En dit gaan we niet nog een keer doen. Nou, en na 3 minuten geloof ik zo'n beetje, toen kreeg ik te horen afronden. En toen kreeg ik het woord prima zo. En daarna nooit meer wat gehoord. Dus altijd gewoon maar doorgegaan. En Siert de Vos was een paar weken later weg. Want die had gewoon zijn eigen opvolger gezocht. Die ging bij de commerciële omroep bij RTL Veronique werken. Dus ja, zo ging het. Maar wat grappig dat jij dan echt als jongen dan gewoon bedacht van ja, dit ga ik dus gewoon niet doen op deze plek, commentaar. Ik moet dat zonder die kijkers om me heen. Ja, ik dacht ook echt van, ik kan er niet tegen als er bij wijze van spreken 10 mensen om me heen zitten. Ja. En toen in die tijd, ja, ik weet zeker met die rampen, ik weet niet hoeveel honderdduizenden luisteraars er toen waren, maar er zullen er zeker heel veel zijn. Daar heb ik geen seconde aan gedacht. En dat, eerlijk gezegd, dat gevoel heb ik wel altijd gehouden. Ik vind het, ik heb het ook wel eens gehoord van een acteur in een theater, dat als je voor een grote zaal staat, met de lichten vol op je, en ik heb zelf ook wel eens een presentatie zo gedaan, dan zie je gewoon geen mens. Maar als je in een zaaltje staat met 30 mensen... waar het licht gewoon op staat, dan zie je iedereen. Ja. En dan zie je op een gegeven moment ook dat iemand een beetje verveeld om zich heen zit te kijken of even op zijn telefoon zit te checken. Ja, dat is veel confronterender dan een massa. Een massa vind ik gewoon totaal niet beangstigend. En wat was het dan, wat zie je dus blijkbaar in jou zag, dat je die kans kreeg? Ja, ik werkte toen dus bij het AD. Dus, en ik had al mijn eerste Olympische Spelen in Seoul achter de rug. Dus wat dat betreft, hij kende mij van mijn werk. En blijkbaar mijn stem. Hij zei, ja, je hebt een goede stem. En dat wist ik niet. Ik bedoel, ja, ik had nog nooit iets met mijn stem gedaan. Behalve gewoon vragen stellen aan atleten, terwijl je na een race daar in de mixzone staat of zo. En van welke verslaggever heb je het meest geleerd? Het meeste heb ik geleerd toen ik bij de regionale omroep zat. Ik ben een tijdje, toen bleef ik nog wel commentaar doen bij de NOS. Dus toen deed ik al atletiek. Maar dat deed ik eerst in combinatie met de krant, met het AD. Totdat de hoofdredactie daar zei, dat vinden wij niet zo'n goede combinatie. En toen heb ik gezegd, nou neem ik ontslag, dan ga ik freelancen. En toen ben ik bij Radio Noord uiteindelijk terechtgekomen. En het grappige is, bij de regionale omroep, daar werd nog gemonteerd met de schaar, zeg maar. Dus met banden. Echt knippen en plakken. Echt het ouderwetse knippen en plakken. En dingen precies goed leggen. En 3 slagen terugspoelen en dat soort dingen. En gewoon de stad ingaan, daar waren krakersrellen. Want ze zeiden, ja, je bent van de sport, jij kunt goed live verslaan, dus ga maar naar die krakersrellen. En dan stond ik daar gewoon, terwijl de blikken met verf en koelkasten naar beneden gegooid werden, tussen de meute, zeg maar, en de ME in. En dat vond ik geweldig. En daar leerde je gewoon ontzettend veel van. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Another Day van Buckshot Lefonk. Waarom die muziek? Ja, ik heb niet zoveel wankelmomenten gehad in mijn leven. Maar ik heb een scheiding achter de rug. En dat beschouw ik dan maar gewoon als het meest, het moment waarop het leven het meest op de kop gezet werd. Dit was inderdaad in de tour van diezelfde tour van 2006, waarin ik ook nog gevallen ben, dat ik achter op de motor zat en dat het helemaal niet goed ging met mijn huwelijk en dat ik ook echt dacht, maybe I'm better off without you. Dat is namelijk een van die zinnetjes in dat liedje. En dus dat is altijd wel bijgebleven. Maar voor de rest heb ik heel weinig van dat soort momenten gekend, hoor. Another day. To rush, I ain't gonna worry. Any moment my sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you. Feel inside without you, and find a way to make it through another day. I need a way to find a truth within me. Accept the fact that I love you. They say what doesn't kill you makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love for me. Sometimes I tell myself I'm better off without you. And then I have to face the emptiness I feel inside without you. And find a way to make it through another day. Looking forward to another day, day of living without you. I can't stand living without you. Just another day. Another day, Buckshot Lefonk. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Gio Lippens. En dit was jouw wankelplaat. Deed je denken aan een jaar waarin je echt letterlijk wankelde. Het was door een vangrail heen? Gelukkig niet er doorheen. Wij werden terug geketst. Of tenminste, laat ik het even netjes vertellen. We zaten in de allereerste Pyreneeën-etappe op de Col de Soudette, de eerste klim. Ik zat achter een kopgroepje met een Nederlander, Joost Postema. We komen over de top en hij mist gewoon de eerste doordraaiende bocht. Komt met zijn voorwiel in de berm en klapte gelukkig terug op de weg in plaats van over die vangrail heen. En niet zozeer omdat het een enorm diep ravijn was. We zaten op 1600 meter, maar dat liep wel glooiend. Maar het stonden allemaal boompjes. Ja. En die boompjes die werken echt als een akselaar als je daar met 80 km per uur in knalt. Dus ik was tamelijk blij dat ik heb me afgezet ook. Ik weet nog dat ik ben gaan rollen. Ik denk wel 5 keer omgerold. Tikje nog op mijn helm, op mijn hoofd. En toen stond ik en toen dacht ik, hé, alles doet het nog. Dat vond ik zo bizar. Als ik dat dan zie op tv, denk ik van, volgens mij zou ik echt kotsmisselijk worden achterop die motor. Ja, en ik vond het geweldig. Ik hou ook van achtbanen, bij wijze van spreken. Niet dat ik zo gek ben die al die achtbanen langs gaat, hoor. Maar als ik in een achtbaan zit, vind ik fantastisch. En achterop een motor vond ik geweldig. En ik heb wel eens een keer, ik heb ooit bij Egbert Streuer, ik weet niet of je die naam nog iets zegt, een zijspancoureur, wereldkampioen, met Bernard Snieders was die dat. En die werden wereldkampioen motorrijden. En toen hadden we een dag op Zandvoort. En toen mocht je op eigen risico mee in dat bakje. Dus op de weg, hè. Dus niet in het zand, maar gewoon op de weg met 200 km per uur. En dat vond ik zo gaaf. Want hoe heb jij de sportjournalistiek zien veranderen of horen veranderen? Het is zakelijker geworden, afstandelijker. Waar je vroeger nog met wielrenners en met atleten gewoon op de kamer kon zitten. En nog een beetje naar hun favoriete muziek kon luisteren. En een beetje ouwe hoeren. Hè? Met die afstand waar we het net over hadden. Ja. Ja, dat is nu uitgesloten. Dat heeft te maken met die bussen natuurlijk bij het wielrennen. Renners komen gewoon in de bus naar de koers en komen zo kort mogelijk voor de start eruit om te tekenen en dan weg te rijden. Ja, en als ik van mijn commentaarpositie afkom, dan zijn die renners ook weer vertrokken naar het hotel. Plus het feit dat wij in het verleden, want tegenwoordig doen we die koers vanuit Hilversum, maar dat we in het verleden gewoon ook echt meteen door moesten naar ons hotel bij de finish van de volgende dag. Dus 200-300 kilometer verderop. Dus ja, je sprak niemand, je zag niemand. En dat vind ik wel een verandering. Het is zakelijker, strakker geworden. De interviews, merk je dat sporters steeds meer gemedia-traind zijn? Ja, ja, absoluut wel. Nou moet ik zeggen dat er bij wielrenners wel heel erg meevalt, hoor. Dat wielrenners toch vaak nog een spontaan verhaal kunnen vertellen. Maar bij voetballers hoor ik het, hè. Ik bedoel, na afloop van wedstrijden, als je die interviews in de mixzone ziet. Ik vind het eerlijk gezegd super knap. Bijvoorbeeld iemand als Jeroen Stekelenburg, die dan de bondscoach en de belangrijkste spelers af en toe mag interviewen. Om dan toch nog een snaar te raken. Want dat merk je af en toe wel eens. Gewoon dat je, Bert Maaldering deed dat trouwens ook, dat prikkelen. Zorgen dus dat iemand gewoon net even uit zijn rol stapt. En even dat hele media gedoe, dat getrain, even vergeet. Dat hij dat bandje eventjes onderbreekt. Ja. En niet dat standaard antwoord van, ach ja, we hebben gewonnen en dat is het allerbelangrijkste. Ja, nee, dat snap ik ook maar. Want zeker bij de voetbalinterviews hoor je toch wel steeds vaker kritiek vanuit de voetballers zelf dat het te negatief is, ja. De interviews. Ja, vind je dat terecht? Nee. Vind ik niet terecht. Ik vind, als je topsport bedrijft, dan word je gewoon gerecenseerd. Net zo goed als iemand die een boek schrijft of iemand die een film maakt of een toneelstuk. Hoort bij het vak. Dat hoort er gewoon bij. Dus dan moet je kritiek. Ze hebben wel lange tenen, vind ik, hoor. En dat is in het wielrennen, zijn er ook wel mensen met lange tenen. Ik heb maar is dat erger geworden, vind je? Nee, ik denk dat dat gewoon met karakters te maken heeft. Ik heb echt wel eens een keer een opmerking van een renner gehad van, oh, ik hoorde, en dat hoort hij dan via, dat jij gisteravond in de Tour dat en dat over mij zei. En dat is helemaal niet waar. Nou, weet je, dan denk ik echt van, jongen, maak je nou druk om? Focus je nou gewoon op de sport? Ja, op die koers. Je las ook voor, laatst nog kreeg ik een appje van een collega, wat zijn we toen stom geweest, hè, schreef hij. Ja. En dat ging over eigenlijk de werk-privé-balans. Ja, bezetenheid. Over zo druk bezig zijn met je werk dat je eigenlijk alles om je heen vergeet. En daar heb ik echt jarenlang heb ik dat gehad. Mijn zoon werd geboren in 1988. En die werd 3 dagen voor de openingsceremonie in Seoul geboren. En ik ben thuisgebleven en ik ben tijdens de openingsceremonie ben ik naar Seoul gevlogen en ben daar gewoon atletiek gaan verslaan. Een maand lang in Seoul gezeten, op een hotelkamer. En toen had je nog geen, tegenwoordig? WhatsAppjes. WhatsAppjes, ja, dat al helemaal. Maar geen FaceTime. FaceTime, en dat zocht ik. Goh, ik word oud. Nee, maar geen FaceTime. Dus ik heb gewoon een maand lang, heb ik wel met mijn vrouw natuurlijk regelmatig gebeld, voor zover dat kon. Hè, want dat was natuurlijk ook niet de makkelijkste, zeker met tijdverschillen en zo. En dan kom je thuis en dan staat er, mijn vrouw die staat dan op Schiphol met een kind op de arm. Waarvan je denkt, dat is dus mijn zoon. Een maand later. Ja. Ja, en dat heb ik ook tegen die collega. Ik zei dat inderdaad naar aanleiding van mijn boek. Want ik heb een boek geschreven, Niet meer aan denken. Dat gaat over een vader en een dochter en ook een zoon. Maar die vader die gewoon veel te veel als fotograaf. Nou, zie dat dan maar als synoniem voor wat ik heb gedaan. Mm. Als fotograaf gewoon de hele wereld afreist. En eigenlijk altijd weg was. Ja, en die collega, een oud hoofdredacteur ook van het AD, die zei ook tegen mij van, wat zijn we stom geweest, hè? Want die had hetzelfde gevoel. Het gaat altijd ten koste van iets. Ja, ja, als je monomaan bent, dus als je echt gefocust bent. Ik denk eerlijk gezegd dat wielrenners, dat topsporters dat nu ook hebben. Heel simpel. Kijk, een wielrenner is natuurlijk veel vaker van huis nog dan een wielercommentator. En daar moet je maar mee kunnen dealen. En die plannen dat dan een beetje met de geboorte van hun kind, dat ze dan weer net thuis, nou ja, Wout van Aert natuurlijk bekend verhaal, uit de Tour gestapt om bij de geboorte van zijn kind te kunnen zijn. Ja. Maar ga er maar eens mee om. En ga maar eens een maand bovenop zo'n berg zitten op trainingskamp. En nou ja, inderdaad via FaceTime dan een beetje contact te hebben met je kinderen en met je vrouw. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk geen normaal leven. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik heb gezegd van joh, waar we het in het begin over hadden, stoppen is stoppen. En dan ook gewoon patsboom. En dan van de andere dingen genieten. 4 kleinkinderen, dat soort zaken. Gio, kerel, woordkunstenaar, taalvirtuoos. Het schilderachtig omschrijven van de omgeving in de koers. Jij kon dat zo machtig. Mooi. Wij als luisteraars waanden ons in een schilderij van Vincent van Gogh. Het beeldend duiden van de koers. Aan de radio zaten wij gekluisterd. En nu, Gio, ben jij onderweg naar de laatste kilometers van je pensioen. Ja, dames en heren. Daar zien wij de koploper Gio Lippens voorbij stoempen. Gio, dat is een oerkrijger met panas in zijn stevige turbodijen. 1 brok graniet op flinterdunne tubes. Gio Lippens gezelt zijn pedalen. Met grinta in zijn duivelsogen gaan zijn vermoeide armen met zijn microfoon in zijn knoertige vuisten gebald voor de allerlaatste keer in de lucht. Gio, wanneer jij spreekt, verandert het wijwater uit de koershemel spontaan in gouden zonnestralen. Het ga je goed, bedankt. Tjonge, die Geert is een carrière misgelopen. Die had spoken word kunstenaar kunnen worden. Prachtig. Ja, Geert Jacobs. Ja. En jullie hebben ook samen wielercafés, hè? Ja. Door het land gedaan ook. Als je nu zeg maar een advies zou kunnen geven aan een beginnende, nou laten we wielercommentator zeggen, wat zou je zeggen? Zorg voor een goede balans tussen privé en werk. Dat is tegenwoordig ook een stuk beter geregeld. En ik zal niet zeggen dat ik daar vroeger tegenaan liep, echt. Hè. Ik bedoel dat ik daar moeite mee had, want ik heb het zelf gedaan en dat geldt ook voor veel collega's in die tijd. Maar ik denk dat de wereld nu toch heel anders in elkaar zit, gelukkig. En dat ja, werkende ouders toch meer aandacht hebben voor hun kinderen dan dat vroeger was. Dus dat zou ik ze willen meegeven. En ja, blijf altijd ja, toch die journalistieke distantie houden, maar blijf tegelijkertijd ook wel enthousiast over datgene wat je doet. Want ja, zonder liefde, zonder dat je liefde hebt voor iets wat je doet, ja, dan doe je het gewoon niet goed. Zo simpel is het. Dus dat zou ik willen meegeven. Ik interviewde laatst Marijn Zeeman van Visma Leasebike. En dat ging over de maakbaarheid van succes. Dat natuurlijk zoveel innovaties in de topsport en dat succes steeds maakbaarder is geworden. Doet dat af aan hoe interessant je het vindt, topsport? Misschien wel. Misschien is dat wel iets wat een oude romanticus als ik, waar ik misschien op een gegeven moment wel tegenaan zou gaan lopen. Kijk, als het inderdaad een kwestie is van je programmeert een atleet zodanig dat je precies weet wat je eruit kunt halen. En ik weet dat dat al heel ver kan. Mm-hmm. Maar ja, dan wordt het op een gegeven moment de wetenschappers die duur leren met elkaar. Dat was ook een beetje het dilemma in de dopingtijd van gaat de beste arts uiteindelijk met zijn renner winnen? Of hè, heb je de beste atleet? Dus ik hou toch wel van het onvoorspelbare. En ik geloof ook echt nog steeds in het onvoorspelbare. En ik vind ja mooi dat Marijn dat ook gezegd heeft. Wat ik trouwens een hele goede coach ook vind. Maar hij heeft natuurlijk ook de keerzijde meegemaakt. Dat hij dacht dat hij met Primoz Roglic de Tour ging winnen. En dat op die allerlaatste dag, op die allerlaatste klim, dat het daar misgaat. En dan ook echt enorm misgaat. Dus dat vind ik wel het, hoe erg dat ook is op dat moment, voor een ploeg of voor een renner, vind ik wel het allermooiste van sport, het onverwachte. Ja. Het is ook prestaties. Daarom zal ik ook nooit cynisch zijn over wereldrecords of over dat iemand een berg het snelst beklimt, sneller dan in de tijden dat er bij wijze van spreken doping gebruikt werd. Want alles evolueert natuurlijk. Dus je beter materiaal, betere voeding, nou, enzovoort. Dus ja, dat hoort wel bij de sport. Je hoort je grenzen te verleggen. En terugkijken hoort er natuurlijk ook een beetje bij. Hè? Ik zei het aan het begin. Wat was het moment waarop je met tranen in je ogen stond te kijken? Goh. Annemiek van Vleuten misschien wel. Vorig jaar, dus niet afgelopen WK, maar het WK ervoor. Dat ze met die gebroken pols, nadat ze gevallen was in de ploegentijdrit. En dan een paar dagen later gewoon wereldkampioen op de weg wordt. Dat doet me echt iets. Kijk, ik ben ook bij Mathieu geweest. Mathieu, wereldkampioen, potverdikkie. Heb ik nog nooit meegemaakt. En mijn hele carrière, 38 jaar was het geleden dat er een Nederlander wereldkampioen werd bij de mannen. En ja, in mijn allerlaatste jaar achteraf wordt Mathieu van der Poel ineens wereldkampioen op een manier die ook kippenvel geeft. Maar daar zit ik niet met tranen in mijn ogen, nee. Dus een mooie overwinning, dat heeft dan ook heel erg te maken met het verhaal wat eraan vooraf gaat. Absoluut. Het verhaal van tegenslag en weer opkrabbelen. Ja, dat is ook mijn credo. Hè. Sportverslaggeving is ook verhalen vertellen. En dat is echt het mooiste. Want kijk, iedereen kan op een gegeven moment wel zien dat iemand op kop rijdt en dat iemand wint. Het gaat juist om dat verhaal erachter. En ja, hoe uitgesprokener dat verhaal is, of hoe bijzonderder het leven ook is van iemand, hè, die bijvoorbeeld jarenlang geknokt heeft om aan die top te komen, nooit gelukt, en dan pats, vlak voor het einde van zijn carrière lukt het ineens. Ja, dat vind ik ook heel mooi. Ja, want het is natuurlijk een hele mooie sport. Er zitten zoveel metaforen in, en zeker in de wielersport, hè, voor het leven. Welke levensles heb jij uit de wielersport gehaald? Ah, doorzetten. Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. Op het moment dat je denkt dat je steenkapot zit, altijd denken, maar die anderen, die zitten ook kapot. En dat heb ik in mijn werk ook wel eens gedacht, hoor. Zo van, joh, gewoon doorgaan. En ook als het tegen zat, bijvoorbeeld in dat management, gewoon denken van, ja, hallo, gewoon doorgaan en proberen er het beste van te maken. En op een gegeven moment wel met je hart beslissen. Dat vind ik ook het mooie van sporters die uiteindelijk na een carrière op een gegeven moment zeggen, het is goed geweest. Op een gegeven moment ook met je hart beslissen van, dit is het geweest. He? Of met je hart beslissen, dat management is niks voor mij. Ik wil weer terug buiten dat veld in. En gewoon aan de kant van de weg zitten en lekker meeschreeuwen met die renners. Volgende Tour, waar kunnen we jou dan vinden? Sta je ergens aan de zijkant te kijken met een klapstoeltje? Of zit je gewoon voor de tv? Nee, deze Tour, de komende Tour nog niet, denk ik. Ik denk dat ik gewoon lekker met mijn vrouw, want die is door mij na de scheiding. Ik heb iemand ontmoet en daar ben ik nu alweer 16 jaar bij. En die is door mij ook wielergek geworden. Ik denk dat wij samen gewoon lekker thuis zitten te kijken. Maar lang niet alles meer. Kijk, dat vind ik ook wel weer bijzonder. Dus een vlakke etappe, je kent het wel, kopgroepje weg. Wetenschap dat ze 5 kilometer voor de streep worden ingelopen. Denk ik dat ik gewoon het laatste kwartier wel wil zien. Maar niet met de hele koers. En ooit, dat heb ik wel eens gezegd, ik zat ooit op de motor en toen zag ik zo'n gezinnetje, zo'n Frans gezinnetje, je weet, met een picknicktafeltje bij een camper zitten en wijn op tafel en zo. Toen dacht ik, oh, zat ik daar maar. Terwijl zij natuurlijk dachten, zat ik maar achter op die motor. Maar nu kan het. Nu kan ik gewoon ooit eens een keer met de camper of met de auto ergens aan de kant van de weg, niet aan de finish, niet op Alpe d'Huez, maar gewoon lekker onderweg, lekker met z'n tweetjes de renners zien voorbij komen. Misschien zwaait er nog eentje. We hebben het alleen nog niet gehad over een minder leuk onderdeel natuurlijk. Over de NOS. Ja. En over de sfeer op de veiligheid op de werkvloer. Ja, hoe kijk jij daarop terug? Ja, ik kan me daar heel makkelijk van afmaken. Nee, laat ik het eerst vertellen. Ik heb natuurlijk ooit, in 2000 ben ik hoofdredacteur geworden. En dat was een van de opdrachten, een van de vragen die ik meekreeg. Probeer iets te doen aan de cultuur hier. Want toen was de macho cultuur, laat het gewoon simpel zijn, die was er toen. Nou, daar heb ik gemerkt, dat verander je niet zomaar 1, 2, 3. En daar heb je ook de medewerking van iedereen voor nodig. Daarna ben ik natuurlijk ontzettend veel onderweg geweest. En weet je, de cultuur tijdens evenementen is vaak, hè, je had het er al over de Olympische Spelen in Pyeongchang. Ja, daar is gewoon de sfeer totaal anders. En natuurlijk kunnen daar ook hele foute dingen gebeuren. Dat snap ik ook heel goed. Maar ja, ik heb de mazzel gehad, ook bij de radio, is misschien net iets laagdrempeliger en iets minder vatbaar voor allerlei gedoe. Dus ik heb wel de mazzel gehad dat ik eigenlijk nooit er direct bij betrokken ben geweest. En ja, natuurlijk snap ik waar het over gaat. En natuurlijk snap ik wel dat het heel goed is dat er nu gewoon heel hard gewerkt wordt om die cultuur te verbeteren. Maar ja, cultuur verbeteren, dat heb ik aan de lijve ondervonden, is ontzettend moeilijk. Want jij kreeg die opdracht dus ook om dat te doen. Toen liepen de dinosaurussen nog gewoon rond. Hè? Dus laten we heel eerlijk zijn, dat was echt nog de oude tijd. Ja. Dat was eigenlijk vlak nadat coryfeeën als Kees Jansma, Martijn Lindenberg zat er nog. Je spreekt gewoon echt over een heel ander tijdperk. En wat dat betreft heb ik het gevoel dat er nu al heel wat verbeterd is. Dat het in ieder geval de cultuur heel anders is. De maatschappij is ook veranderd. En dat hoor je ook heel vaak van coaches. Coaches die wel en coaches die niet mee kunnen met de veranderende cultuur. He, die aandacht hebben voor sporters, ook in een team. En coaches die gewoon ijzeren heinig zeggen, nee, zoals ik het zeg, dat is de wet. Ja, die lopen nu keihard tegen de muur op. Dus ik ben wel altijd wel van de kant geweest van, ja, je moet mee veranderen met de tijd. En proberen wel ook empathie en ook wel gewoon ja, te zien dat mensen ja, zich moeten ontwikkelen op een veilige manier. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Nou, ik had een geweldig idee. Ik dacht een boek. Ja. Want mijn moeder en mijn schoonmoeder zijn afgelopen herfst overleden en die hadden boekenkasten vol met literatuur. Nou, ik ben zelf ook enorm van de literatuur. En ik heb altijd gezegd, ik hoef niets te hebben uit de erfenis, de spullen, maar de boeken. Ja, dus ik heb van beide heb ik alle boeken geërfd. Maar dan heb je eens een boek dubbel. Nou, Geert Mak is bijvoorbeeld een schrijver waar ik echt helemaal gek op ben. De geschiedenisleraar die iedereen wil hebben, werd wel eens over hem gezegd. Maar toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk flauw. Een boek dat ik dubbel heb om dat hier achter te laten, dat is niet ontspullen. Dus ik heb iets meegenomen en dat heeft ook iets met jou te maken. Oh. Ja, ik denk dan, gaan we het heel doen. Je moet maar eens even kijken, dan mag je het zelf. Even kijken. Het is een mooi fluwelen, donkerblauw fluwelen doosje. Ah, het is een plakkaat, een gouden plakkaat. Ja, brons denk ik, maar brons? Goud kan ook. Ja. Seoul 1988. Als pers, en dat weet jij ook nog wel van Pyeongchang, tegenwoordig krijg je een speldje of ja. Een diploma. Je weet dat je dus als pers aanwezig bent geweest bij het evenement. Nou vind ik dat nooit zo'n prestatie, dat is alleen maar leuk. Dit kreeg ik bij mijn allereerste Olympische Spelen in Seoul. Nou ja, prachtig. Vanwege jouw achtergrond, ik denk ik neem dit mee. Maar vind je het dan niet erg als iemand anders hiermee vandoor gaat? Nee? Ik vind het dus erger om een boek dat ik niet dubbel heb weg te geven. Dat doet mij veel meer dan zoiets. Maar ik vond het wel ook heel... Kijk, ik stopte ermee en dat was het begin, om het zo maar te zeggen. En, mooi. Ja. En jij mag ook iets kiezen. Dit is het boek van Jung Dam, Definitie van Liefde. Een roman. En dit is het pakket van Geert en Waling. Die heeft een Aruba carnavalspakket. Een gele taxipet en een lichtgevende bril. Ik weet niet, ben je van de carnaval? Je, nee, ik ben Limburger, maar ik ben gestopt toen ik uit Limburg vertrok. Toen ik ging studeren en daarna heb ik nooit mijn carnaval gevierd. En daarbij hoort zijn boek Geert de Vreker, waar hij het laatste hoofdstuk van heeft geschreven. Het is een herziene uitgave. Het grootste deel is geschreven door mijn nut Venema. Waar heb je het meeste gevoel bij? Ja, dilemma, hè? Twee boeken. Twee boeken, ja. Kijk, en Geerten ken ik toevallig. Ja. Geerten was jarenlang eindredacteur bij WNL. En dan zat ik daar als commentator. En dat klikte wel. Met Geert Wilders heb ik iets minder. Maar geschiedenis. Dus eigenlijk vind ik het wel heel interessant om eens gewoon even te lezen wat nou de achtergrond is van de hele aardverschuiving die we anderhalve maand geleden hebben gehad. En we eindigen met De Liefde. David Bowie, Wild is the Wind. Ja, prachtige muziek. Echt. Ik ben een enorme Bowie-fan. Ja, als puber was ik dat al. Echt vanaf Aladdin Sane, Hunky Dory. Nou, noem ze allemaal maar op. Dat draaide ik grijs. En ik ben ooit in New York geweest bij een optreden van Bowie. Maar dat was hij als acteur. Toen speelde hij The Elephant Man. Zat ik op de eerste rij. Persaccreditatie. Ik had een interview met hem na afloop. Althans, dat was gepland. Ja. Ik stond voor de artiesteningang doodnerveus, want het was ook mijn idool. En idolen moet je nooit interviewen. Hè? Dat heb ik echt geleerd. En ik was piepjong, toen was ik 22 of zo. En toen stond ik daar en toen komt er een mevrouw, die doet de deur open. Mr. Bowie is not feeling well. En het interview gaat niet door. En ik was opgelucht. Ja. Ik was zo blij. Dus uiteindelijk is dat wel een beetje de magie die ook nog rond Bowie is blijven hangen. En dit nummer, ja, het is zo meeslepend. Het is echt prachtig. Dankjewel, Gio Lippens. En heel veel succes en veel plezier met de volgende etappe. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Let me fly away with you for my love. 2 uur.